राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी सोमवार विक्रम संवत 2059 17 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात तो सीधे सरल है कि परमात्मा सब जगह सामान्य रूप से परिपूर्ण है। वो सामान्य रूप से है, वो प्रत्येक मनुष्य में है और प्रत्येक वस्तुओं में है, प्रत्येक घटना में है, प्रत्येक क्रिया में है। प्रत्येक वस्तु कोई ऐसी है ही नहीं जिसमें परमात्मा न हो। तो हमारा परमात्मा के साथ संबंध न हो ये संभव नहीं है, संभव नहीं। क्यों? सब में परमात्मा है, हमारे सब जिसके साथ संबंध होता है उस परमात्मा है। ये थम्बा है, इसमें परमात्मा है। यह वृक्ष है, इसमें परमात्मा है। यह स्त्री पुरुष है, इसमें परमात्मा है। जो घटना होती है, जो अवस्था आती है, कोई अवस्था खाली नहीं है, सब में परिपूर्ण है। मनसा वचसा दृष्ट्या और गृहते अन्य आम एव न मत अन्य मन से वचन से जो देखने में आते है, इंद्रियों से ग्रहण में आता है, वो मैं ही हूँ। न मत वाली मेरे है ही नहीं, यदि बुद्धिध्व अंधा जल्दी इस बात में पकड़ लो, सब में परमात्मा मौजूद है। तो सब में है, केवल मान लेना है। क्यों है? वो तो है, आप न मानो तो है, मानो तो है, स्वीकार करो तो है, स्वीकार न करो तो भी है। आप स्वीकार बोले मत करो, परमात्मा तो है, ज्यों का त्यों रहेगा। आप स्वीकार करो तो नहीं करो तो जैसे मर्जी आप, परमात्मा तो है, ज्यों का त्यों रहेगा। जगह है तो अप्राप्त हो सकते ही नहीं, विश्वास से प्राप्त नित्य ही प्राप्त है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सुगम बात है। एकदम सर भगवान है, सोमगति भगवान परमात्मा है, सब में परमात्मा है। अपने ध्यान में वस्तु आती है तो वस्तु में आती है, वस्तुओं में सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। किसी इंद्रिय से जो कुछ देखने में आता है और परमात्मा है, परमात्मा है। ये परमात्मा होते हुए भी नहीं की तरह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि संसार की इच्छा है, चाहना संसार की है, वो चाहना वाली चीज दिखती है। बाजार में आप जाओ तो आपको चीज कौन विशेष दिखेगी? जिसकी चाहना आपके भीतर होगी वो चीज साफ दिखेगी। जिसकी चाहना नहीं है तो भगवान की चाहना नहीं है तो कुछ नहीं है, तो भगवान कह ही है। आया है ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमोच्चते ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषण था। एक मार्मिक बात है, आप जो संसार को देख रहे हैं ना तो सबसे पहले परमात्मा ही दिख रहे हैं। दो नंबर में संसार दिखता है, एक नंबर में परमात्मा ही आते सामने। प्रकाश होता है, बिना प्रकाश में कोई चीज देख नहीं सकती आप। प्रकाश रहता है और प्रकाश में चीजों को देखते हो तो प्रकाश सबसे पहले देखने में आता है। इस बात देखो सब ज्योतियों का वो ज्योति है, सबके प्रकाश सब ज्योतियों का ज्योति है, ज्योति शामत ज्योति तमसा परम उचित है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, ज्ञान भी उसका होता है, ज्ञेय भी होता है और ज्ञान गम्यम ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि सर्वस्य विषितम सबके हृदय में है, कोई है ही नहीं ऐसा जिसमें परमात्मा न हो। यदि सर्वस्य विषितम सबके हृदय में परमात्मा, कहीं विषित आता है कहीं पार अधिष्ठित आता है, वही बात है। अधिष्ठित है अधिष्ठित है सब है तो सब परमात्मा है। जैसे पहले प्रकाश दिखता है उस प्रकाश में मन दिखता है। आप देखते हो तो देखते ही प्रकाश पहले दिखता है, प्रकाश के अंतर्गत तो प्रकाश का भी प्रकाशक वो है, प्रकाश का भी तो प्रकाश पहले परमात्मा ही आता है सामने। परमात्मा पहले है, दूसरे नंबर में चीजें आती है। ज्योतियों का ज्योति है वो सबसे प्रथम जो बार होता, अभ्य सनातन दिग्विजय सर्व विश्व प्रकाश होता, सर्व विश्व सबका प्रकाश होगा। इस वास्ते कुछ भी देखो थे कुछ भी देखो पहले परमात्मा देखते, जैसे पहले प्रकाश दिखता है प्रकाश के अंतर्गत मन दिखते, मन दिखे तो प्रकाश के अंतर्गत दिखते, प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश इनके अंतर्गत नहीं है, प्रकाश के अंतर्गत है ये। ऐसे परमाश और प्रकाश स्वरूप है वो ज्योति होगा भी ज्योति प्रकाश है वो है। सबसे पहले प्रकाश दिखता है ऐसे सबका प्रकाश है, सब मन सा वच सा दृश्य, मन से वचन से दृष्टि से गृहित अन्य इंद्रिय और इंद्रियों से जो ग्रहण आता है वह कहते हैं मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ, भगवान ही है। तो भगवान को देखो अंधा हो देंगे भगवान है बस मान ले ते बात मान ले। जो जो लिखी है मान ले। भगवान है, भगवान ही नहीं थे भगवान, भगवान है। आम एव न मत तो अन्यत मेरे शायद दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ किसी इंद्रिय से जो कोई ग्रहण किया जाए उसमें सब पहले परमात्मा है। जैसे प्रकाश पहले दिखता है दो नंबर में चीज दिखती है, पर प्रकाश पहले दिखता है ये ध्यान नहीं जाता, ध्यान दे तो साफ साफ है पर ध्यान न देने पता नहीं चलेगा। थोड़ा ध्यान दो, साफ दिखेगा, पहले प्रकाश दिखेगा और प्रकाश के अंदर दिखता है। ऐसे परमात्मा है वो सबसे पहले है रूप से, है रूप से, असल में है रूप से नहीं है, ये नहीं रूप से है। तो वो जितना संसार में जो वस्तु है पहले नहीं थे, ये शरीर नहीं थे पहले, आज से 100 वर्ष पहले ये मनुष्य नहीं थे, साफ आकाश, साफ आकाश था। तो पीछे इसमें पछवाई है, तो ऐसे ही है रूप से, है रूप से परमात्मा ही है। ये बहुत सरलता है रूप से परमात्मा ही है, ये नहीं रूप से संसार है, संसार नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा और परमात्मा रहेंगे, परमात्मा है जिंदू रहेगा, है रूप से परमात्मा ही है रूप से, ये नहीं है। है रूप से और सदा रहने वाली चीज परमात्मा ही है, ये सदा रहने वाली है। आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे, 100 वर्ष के बाद ये रहेंगे नहीं, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। 100 वर्ष के बाद ये शरीर नहीं रहेगा। तो रहने वाला क्या है? रहने वाला परमात्मा है, परमात्मा ही रहने वाला है, वो परमात्मा की जगह से सदा दिखता है, सदा दिखता है, ये नहीं है, ये बदलता रहता है, बदलता ही रहता है, ये शरीर में ही बदलता है, पहले नहीं बदलता है, हरदम बदलता है, तो निरंतर बदलता रहता है। तो समय परमात्मा बदल, बाधक होती है इच्छा, संसार की इच्छा, इच्छा संसार की होती है, वो इच्छा करते हैं तो भोग देते, पदार्थ देते, भोग देते, क्रिया हो रही है, पदार्थ क्रिया पदार्थ दे दो, क्रिया हो पदार्थ क्रिया, ये ठीक है। भगवान देते सबसे पहले क्रिया के और प्रकाश के, प्रकाश क्रिया पदार्थ के प्रकाश, तो सदा रहने वाला है, देखो है रूप से परमात्मा, है रूप से स्वीकार करे, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है रूप से सत्ता परमात्मा की है रूप से वही दिखता है, परमात्मा है, संसार नहीं है, ये नहीं दार है हुआ है, वो है और है हुआ है, वो नहीं है नहीं हुआ है, परमात्मा तो है ही, सबसे बढ़िया परमात्मा है ये, जो कुछ दिखता है दिखता है, वो है रूप से परमात्मा ही है, ये बड़ी सरल बात, सीधी बात है, सबसे शुभ बात है रूप से, है रूप से परमात्मा ही है, संसार नहीं रहेगा, संसार तो हरदम बदलता है रहेगा नहीं। ज्योति शामित ज्योति, ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषा, अभ्य सनातन दिव्य दीप सर्व विश्व प्रकाश है, परमात्मा ही, परमात्मा ही है, ये है नहीं है, ये रहेगा नहीं, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा, परमात्मा रह गए है जीव ने जो है। संसार कई बार हुआ कई बार मिट गया, परमात्मा कभी मिटते नहीं, वही टिकते वही है। इस बात से पुस्तक में आया है कि सबसे बढ़िया भगवान में है जो प्रत्यक्ष है, सब में है रूप से ये प्रत्यक्ष है। आप ही उन्होंने बन गए थे है रूप से परमात्मा को ही देखे, है रूप से परमात्मा ही है, ये नहीं रूप से है, संसार नहीं रूप से है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भावा न विद्यते और सत भावा न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है और सत की सत्ता है, ये वो है। ना सतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते, ऐसे ही ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता है। रूप से बड़ा स्पष्ट है, सब स्पष्ट है, रूप से परमात्मा ही है। ये धारणा कर रहे उसे परमात्मा ही दिखते हैं और हमारा कुछ नहीं है। कम से कम ये तो विचार करना ही चाहिए कि हमारी क्या चीज है संसार में, हमारी कोई चीज नहीं है। माना हुआ रुपया है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारे भगवान है, भगवान ही हमें चाहिए, दो बात है। हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भगवान है, भगवान ही हमें चाहिए। है रूप से परमात्मा को देखो, है रूप से, है रूप से परमात्मा है। गृह से अन्य हिंदी अन्य से इंद्रिय संस्करण से है, वो भगवान के अहम में ही उन्हें मात्र है, मेरे से नहीं हो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, आप ही हो, आप ही हो। संसार खुद देखता है यही भगवान है, ये ठीक है, ये भगवान का स्वरूप है, यू बदलने वाला तो बदलने बदलने वाला संसार, न बदलने वाला परमात्मा। इसमें जो है नाम परमात्मा है, नहीं नाम संसार। बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम परमात्मा। हाँ भाई, वो न मत तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई यही नहीं। तत्काल ही देखो, तत्काल ही हमेशा। ये गंगा जी है, गंगा जी है, गंगा जी है, सुनते मान ली गंगा जी है, ठीक। पहले पता नहीं था, कहने वाले मिशन पर विश्वास है कि ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है, ठीक है। ऐसे ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा जो है उसे वही पकड़ना है वही मिलेगा, वही रहेगा, और नहीं कैसे रहेगा, नहीं तो नहीं मिल जाएगा, और है रहेगा तो वो परमात्मा। बहुत सीधी सरल बात है उसे, एकदम अनन्य चेता सतम यो मान स्मृति नित्य सुलभ आदि पाठ में आज तस्लभ अनन्य चेता सतम यो माम पश्य नित्य तस्लभ तस्लभ भात अवसर में सुलभ नित्य युग से योगी जान जो नित्य युग योगी है उसके लिए मैं सुलभ हूं। मन में इच्छा है वह इच्छा है तो बाधक है। इच्छा में जो संसार कर लिया अपने चला गई ने एक ही परमात्मा ही है और कौन भी है रूप से वही रहेगा है रूप से है सत्ता रूप से परमात्मा ही है और ये जीव का रूप भी सत्ता रूप ही है। जीव शरीर रूप नहीं है। आप जितने सुनते हो ये शरीर रूप आपका नहीं रहेगा। शरीर रूप नहीं है। सुनने वाले हो आप वो बिना शरीर हो शरीर नहीं रहेगा। शरीर तो नाश हो जा हरदम। जैसे अग्नि में लकड़ी जलती रहती है ऐसे ही संसार मात्र इस काल रूपी अग्नि में हरदम जल रहा है। हरदम ये सत्ता रहती नहीं है। इसमें रहता है परमात्मा ही। संसार है बहता है परमात्मा रहता संतों ने कहा रहता रूप से ही कर रहा तो बहते सगन बही दे रहते सुरता है नत्ता न्यारा हो न चंदा है ऐसा अविनाशी अहिंसाशी भाग बड़े भेटंदा है परमात्मा सबसे रहने वाला भीतर में विराजमान रहने वाला परमात्मा है। फिर जो सत्ता है वो सत्ता परमात्मा की है। परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। सत्ता है जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप परमात्मा का अनुसार वही साक्षात जो राी तो वो सत्ता है चीज ही परमात्मा है। सत्ता रूप से सब में परिपूर्ण ये बहुत सरल है। सत्ता रूप से सब में परिपूर्ण है। ये सत्ता रूप ही अंश है। ममई वंश हो ये सत्ता रूप ही अंश है। सदा ही उसका है और संसार शरीर शरीर संसार शरीर संसार एक और सत्तर परमात्मा हो रहा। नारायण नारायण नारायण।